फूल गुलाब का, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का, चमकती है बिंदिया हिजाब की, फूल गुलाब का। रात की कहानी है